Bateria oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 4 października, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. PiS i Kukiz 15 za dalszymi pracami nad projektem w sprawie szczepionek. Opozycja za odrzuceniem w całości. Głosowanie jeszcze dziś. Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Warmińsko-mazurska policja szuka sprawcy wypadku niedaleko Szczytna. Premier na Wall Street Mateusz Morawiecki z wizytą w Nowym Jorku. Posłowie zdecydują, co dalej z obywatelskim projektem ustawy likwidującej obowiązkowe szczepienia. Za skierowaniem go do komisji są PiS i Kukiz 15. PO, PSL i Nowoczesna chcą odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. Proponowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP zmiany zakładają, że szczepienia ochronne nie byłyby obowiązkowe. Rząd stoi na stanowisku, że powinny być one obowiązkowe, mówiła w Polskim Radiu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nie mam żadnych podstaw do tego, żeby mówić, że zagłosuję za tym projektem. Byłoby to niebezpieczne, groźne i chyba niespotykane. Nie wiem, czy jest jakiś kraj w Unii Europejskiej, który nie ma obowiązkowych szczepień dla dzieci. Projektowi znoszącemu obowiązkowe szczepienia nie warto się przyglądać, mówił w Trójce lider PO Grzegorz Schetyna. Ta kwestia jest bardzo emocjonalna. Jest kwestią takiej odpowiedzialności elementarnej i dlatego tutaj te podziały nie są polityczne. Jesteśmy za tym, żeby odrzucić. Tam niczego ciekawego nie ma w tym projekcie? Tam są ciekawe rozwiązania. No są, ale można je wprowadzać inaczej. Natomiast wprowadzanie tak ryzykownych spraw, czy debatowanie nad nimi z jakąś pozytywną konkluzją, tego bym się bał. Trzeba chronić polskie społeczeństwo przed chorobami zakaźnymi, tłumaczył w Polskim Radiu sprzeciw opozycji wobec projektu lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczepionki są dobrem, a nie złem. Jak każde lekarstwo, jak każda preparat medyczny mogą się wiązać z powikłaniami. Ale ilość powikłań do zagrożenia, jakie niesie za sobą brak szczepień, jest kompletnie nieporównywalna. W negatywnej opinii przesłanej do Sejmu rząd podkreśla, że obowiązek szczepień ochronnych jest w Polsce od 60 lat i jest to skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. Policja szuka kierowcy, który wieczorem na trasie krajowej numer 53 w Dąbrowach między Szczytnem a Ostrołęką śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Ofiara to 46-letni mieszkaniec jednej z okolicznych wsi. Więcej Paweł Karpiszyn. Do tej pory udało się ustalić, że kierowca jechał osobowym Audi kombi koloru ciemnego i odjechał w kierunku Myszyńca. Ktokolwiek widział tego kierowcę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o jak najszybszy kontakt z najbliższą jednostką policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenie ofierze pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia, sprawcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Policja informuje, że poszukiwany samochód ma brytyjskie tablice rejestracyjne. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef polskiego rządu spotka się tam z szefami największych amerykańskich firm, weźmie udział w konferencji promującej polski biznes i odwiedzi giełdę na Wall Street. W Nowym Jorku jest Marek Wałkuski. Mateusz Morawiecki przybył do Nowego Jorku wczoraj późnym wieczorem. Pierwszym punktem pobytu polskiego premiera w stolicy światowych finansów będzie wizyta na Wall Street. Premier spotka się tam z prezes nowojorskiej giełdy Stacey Cunningham, a następnie uruchomi dzwonek inaugurujący sesję. Później szef rządu przejdzie na Grand Zero, gdzie złoży wieniec pod pomnikiem ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Premier Morawiecki będzie głównym gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku z udziałem polskich i amerykańskich przedsiębiorców. Podczas wystąpienia będzie mówił o sukcesie gospodarczym Polski i zachęcał do inwestowania w naszym kraju. Ostatnim punktem wizyty szefa polskiego rządu w Nowym Jorku będzie udział w spotkaniu zatytułowanym An Evening of Conversation i wystąpienie premiera Morawieckiego na temat polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zaginął saudyjski dziennikarz, który krytycznie komentował politykę Arabii Saudyjskiej. Jamal Khashoggi od zeszłego roku przebywał na emigracji, ostatnio w Turcji. Jest stałym felietonistą amerykańskiego dziennika Washington Post, Anna Dudzińska. Dziennikarz zniknął po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule, w którym miał odebrać dokumenty potrzebne do przeprowadzenia rozwodu. Według relacji czekającej na niego partnerki mężczyzna nigdy nie opuścił placówki. Rzecznik prasowy prezydenta Turcji Ibrahim Kalin uważa, że Khashoggi nadal znajduje się w konsulacie. Rzecznik zapewnił, że tureckie władze są w kontakcie z Saudyjczykami i sprawa zostanie wyjaśniona. Tymczasem według agencji Reutera dyplomaci Arabii Saudyjskiej zaprzeczają, by publicysta został zatrzymany w placówce dyplomatycznej. Dziennikarz w swoich wypowiedziach nie zgadzał się z działaniami władz królestwa. Krytycznie odnosił się do prowadzonej w Jemenie wojny, wypowiadał się też negatywnie o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Kanadą i o aresztowaniach wśród obrońców praw kobiet po tym, jak uzyskały one prawo do prowadzenia samochodów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. Tomek Gorazdowski, Serwis Sportowy. Po rozgrywkach Ligi Mistrzów wczoraj musi być o piłce dziś w Neapolu. Po golu w ostatniej minucie Napoli pokonało Liverpool 1-0. Borussia Dortmund po ciekawym spotkaniu wygrała z AS Monaco 3-0 i przenieśmy się do Dortmundu. W pojedynku dwóch polskich obrońców cały mecz rozegrali Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Powody do zadowolenia miał ten pierwszy. Po pierwszej wyrównanej połowie w drugiej Borussia zdominowała gości z księstwa, wygrywając dzięki bramkom Larsena, Alcacera i Royce'a. Z początku było ciężko, ale byliśmy cierpliwi. To był klucz do zwycięstwa, powiedział po meczu bramkarz gospodarzy Roman Bürki. Bild za zwycięzcę meczu uznał wprowadzonego w przerwie Jakoba Bruna Larsena, który swój drugi kontakt z piłką zamienił na bramkę, otwierającą Borussii drogę do wygranej. Trener Lucien Favre znów udowodnił, że ma złotą rękę do zmian, napisał tabloid, przypominając, że rezerwowi Borussii zaliczyli już w tym sezonie 13 goli i asyst. Die Welt, nawiązując do ostatnich spektakularnych zwycięstw Borussii w lidze niemieckiej, zatytułowała swoją relację Orkan z Dortmundu wieje także w Europie. Dla Polskiego Radia z Berlina Maciej Wiśniewski. A w pozostałych wczorajszych spotkaniach Atletico wygrało z Brugią 3-1, PSV Eindhoven przegrało z Interem 1-2. Spisali się liderzy zespołów. Tottenham przegrał z Barceloną 2-4 i tam dwa gole Messiego. PSG pokonało Cervenes Vezde 6-1 i tam trzy razy strzelał Neymar. Lokomotiv przegrał z Schalke 0-4, 0-1, a Porto Galatasaray pokonało 1-0. Raków Częstochowa i niespodziewanie Wisła Sandomierz awansowały do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Występujący na czwartym poziomie rozgrywek piłkarze z miasta Siedmiu Wzgórz pokonali u siebie grającą w Ekstraklasie Koronę Kielce 3-2. No cóż, w Kielcach nie ma się chyba czym chwalić. Zaczyna się rajd Maroka. O zwycięstwo w klasyfikacji generalnej walczą m.in. Kuba Przygoński i Tom Kolsul. Po wygraną z samym sobą i o puchar walcząc wystartuje Rafał Sonik. Jadę z bardzo jasno wytyczonym celem. Każde miejsce na podium tego rajdu daje mi dwa medale Pucharu Świata. Będę walczył o to, żeby był to medal srebrny i złoty, bo startuję w dwóch klasach. Raczej teraz konkurenci powinni się bać, a kibiców bardzo proszę, żeby trzymali kciuki, żeby się nie zdarzył żaden fatalny czy zły przypadek. Na każdego przychodzi pora. Szwedzki piłkarz grający w Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimowicz przez ostatnie 10 lat znajdował się na czele popularności medialnej w Szwecji, a w tym roku spadł na drugie miejsce, bo wyprzedził go selekcjoner piłkarskiej kadry Anderson. Wzrost zainteresowania trenerem wynosi 65%, spadek zainteresowania Ibrahimowiczem 24%. Na trzecim miejscu znalazła się biegaczka narciarska Charlotte Kala. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, wysoko w górach, śniegu. Termometry pokażą 11 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hello, to your Asia Krupa. Hej, Kuba, przedstaw się. I Kuba Wojewódzki. Czemu się tak zagapiasz? Wciągnąłem się w filmy i seriale w HBO Go w Play. Great! To tak jakbyś miał cały Hollywood w smartfonie. Oh yeah! Przejdź do Play, wybierz stylowy Samsung Galaxy A6 w ofercie pokolenia i włącz HBO Go. Nawet 6 miesięcy bez opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Mmm, Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego smartfona poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazję w Media Expert. Smartfon z dobrym aparatem za 555 zł. O! Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu to oferta od Wektry, w której telewizję, internet lub telefonię komórkową w paczkach domowo-mobilnych masz już od 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Pójdź w oca fantazji. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Samochody dostawcze Wystop! Crafter! W waszej grupie to wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy, jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca i na koniec, co to znaczy niezawodność. Zrozumiano? Sztuką jest wyznaczać kierunek konkurencji. Wybierz Craftera produkowanego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 tysięcy złotych i leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen Samochody Użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Jest 12 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. The time is now. Of yourself onto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? All eyes are on the clock. takes too much time. Please make the raining stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must. Odkryłam to już w ubiegłym tygodniu. Wystarczy zagrać Państwu zespół Moloko i natychmiast dzień staje się lepszy. Dziś zadziałało w punkt. Pierwszy mail, jaki przyszedł, tytuł: Pani Aniu, kocham Panią, rozwinięcie za zespół Moloko. Zatem proszę spodziewać się, gdyż cyniczny, wyrachowany prezenter przy mikrofonie, że także w nadchodzących tygodniach zespół Moloko będzie rozjaśniał nam jesień, bo to od nich rozpoczynamy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie do południa. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. Truly need. Woman Cat Power z gościnnym udziałem Lana Del Rey, jedna z piosenek wybranych do promocji płyty Wanderer, nowego albumu Cat Power, który ukazuje się jutro. Zachęcam oczywiście do korespondencji, nie tylko w temacie wyznań miłości do zespołu Moloko, ale oczywiście w tym także anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. When I go home alone, I drive past the place where I was born and the places that I used to dream. Young and drunk and stumbling in the street outside, the joiner's arms like foals unsteady on their feet. With the art students and the boys in bands, high on end, holding hands with someone that I just met. I thought it doesn't get Florence and the Machine o swoim ukochanym Londynie z ostatniej płyty albumu Highest Hope. Watch it drinking, rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD, taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio, taniej nawet do 1500 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon. Butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już od jutra w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Informator ekonomiczny. Studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Znalazłem, panie Adamie, szanowni państwo, nasze pieniądze na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Nasze miliardy, nawet bym powiedział. Miliardy leżą odłogiem, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Depozyty Polaków w bankach przez dekadę urosły o 160%, ale zmieniła się ich struktura. O co chodzi? 2/3 stanowią nieoprocentowane rachunki bieżące, a lokaty tylko 1/3. Jeszcze 4 lata temu było po połowie. A co z tego wynika? Polacy z tego właśnie powodu tracą nawet 2 200 000 000 zł odsetek w skali roku, no i ułatwiają bankom osiąganie większych zysków. Co zrobić, panie Adamie, by przekonać Polaków, by nie trzymali pieniędzy na nieoprocentowanych kontach bankowych? Podnieść stopy procentowe. To znaczy podnieść zyski na lokatach, bardziej zachęcać, no tak? No tak, no oczywiście. Banki pasywną politykę prowadzą i wykorzystują to dla swojego biznesu. Po prostu więcej zarabiają, a to, że my mamy tych pieniędzy sporo odłożone, to jeszcze nie znaczy, że one pracują. Powiem więcej, one tracą, jeśli pieniądze są nieoprocentowane, a nawet jeśli są oprocentowane poniżej inflacji, to te pieniądze de facto tracą, bo po prostu będziemy w stanie za chwilę za mniej za tę samą sumę kupić. No i tracą już, jeśli według najnowszych wyliczeń, to jest 7%, 70% tracimy na tym rocznie, więc to jest sporo pieniędzy, jeżeli ktoś ma duże lokaty lub depozyty. Natomiast ja myślę, że tu problem polega na tym, że niewarte zachodu są te starania o podniesienie przychodów z lokat czy z depozytów, ponieważ średnie oszczędności rodaków są po prostu niskie. Więc te różnice procentowe między depozytem a lokatą, no, są tak znikome, że naprawdę zakładać, iść do banku, pilnować, kiedy zapadnie. To są skomplikowane operacje. Natomiast rynek finansowy jako taki stracił na wiarygodności. Wszystkie afery funduszy inwestycyjnych, ta ostatnia głośna, zniechęciły rodaków do poszukiwania innych form zarabiania pieniędzy. Ale ja mimo wszystko będę zachęcał do tego, by nie leżały pieniądze państwa, pieniądze na koncie nieoprocentowanym. To Albert Einstein miał powiedzieć, że największym osiągnięciem, czy najlepszym wynalazkiem ludzkości jest procent składany, czyli odsetki od odsetek, ziarenko do ziarnka, tak? Ale to banki powinny zachęcać i pomagać klientom, żeby w ten sposób myśleli. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Więcej rozsądku w reklamie. Uwaga, nie tylko pieniądze, ale i zasady. Telewizja, radio i prasa zamierzają wprowadzić samoregulację, by wyeliminować nieuczciwe reklamy suplementów diety. Mechanizm ma być prosty. Jeżeli firma nie będzie spełniać kryteriów, jej reklama nie będzie emitowana. Co pan na to? Tych reklam jest rzeczywiście bardzo dużo ostatnio. Wszystkie reklamy powinny być regulowane kodeksami, bo wtedy są uczciwe. Przekonaliśmy się na rynku finansowym wielokrotnie, że ludzie stracili setki milionów złotych na nierzetelnych reklamach. A teraz dotknęło to rynku suplementów diety. Szczególnie drażliwy moment to są te dedykowane dzieciom, bo one często tym reklamom ulegają łatwiej i no i wtedy wymuszają na rodzicach, żeby jakieś tam te sukusy kupować i żeby to pomagało niby. Więc bardzo dobry gest, potrzebny we wszystkich segmentach rynku, dlatego że wszędzie trafiają się reklamodawcy po prostu nieuczciwi. Informacja, która mnie trochę poruszyła, jak dzisiaj przeczytałem, te wypowiedzi szczególnie. Europejskie państwa uczestnicy projektu Nord Stream 2 są zainteresowane jego realizacją i w pełni popierają budowę tego gazociągu. To oświadczenie kanclerza Austrii Sebastiana Kurza po spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem w Petersburgu. Co mówili? Chcę pana zapewnić, że kraje europejskie, które uczestniczą w tym projekcie, popierają ten projekt, odnoszą się do niego pozytywnie i pragną wspólnie go realizować. Mówi kanclerz Austrii. Co odpowiada Władimir Putin? Twierdzi, że kupno przez kraje Europy surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych po obecnej cenie byłoby głupotą i rozrzutnością. Nord Stream 2, przypomnę, to jest ten gazociąg po dnie Bałtyku, który omija nie tylko Ukrainę, omija także Polskę. Problem z tym gazociągiem polega na tym, że nie jest on tylko projektem biznesowym, ale także problemem politycznym. A nieprawda. Angela Merkel mówi, to jest projekt wyłącznie biznesowy. Putin nie wierzymy? Mówi to samo. A właśnie. Ale gra ma skalę globalną i Amerykanie, widząc zagrożenie dla swojego gazu, eksportowanego do Europy, no będą walczyć o unicestwienie tego projektu do upadłego. To jest biznes amerykański. Natomiast Europa ma luksusową sytuację, że w prosty, inwestycyjny sposób może zapewnić sobie dostawy rosyjskiego gazu. Bo tak powinno być. Rachunek ekonomiczny jest tutaj najkorzystniejszy. Ale na przykład Polacy przyjęli bardziej intelektualną postawę w tej sprawie, bo spierają się o NS2, że nie powinien powstać, ale bardziej w dbałości o interesy Ukrainy niż o zagrożenie dla nas samych. Natomiast co robimy? Dywersyfikujemy źródła dostaw i korzystamy z możliwości na rynku światowym wszystkich atrakcyjnych cen i zakupów i gromadzimy to u siebie albo w magazynach gazowych na Ukrainie. I robimy to bardzo mądrze. To alternatywne źródła energii teraz. Poczta Polska rozpoczyna kolejny etap testów pojazdów elektrycznych. Chodzi m.in. o skutery. Firma chce być gotowa do spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale chce także obniżyć koszty. 15 pojazdów dostarczonych przez 8 dystrybutorów jest testowanych w Łodzi, w Warszawie, Tomaszowie Mazowieckim, Konstantynowie Łódzkim, w Raszynie, Nowym Dworze Mazowieckim, w Piastowie, w Radomiu oraz w Pabianicach. Listonosze na elektrycznych skuterach. Te eksperymenty pewnie mają jakieś uzasadnienie, bo to jest proces rozwijający się. Ten kierunek pewnie będzie realizowany, ale kiedy będzie to naprawdę opłacalne i w jakiej skali, nie potrafimy jeszcze dzisiaj określić. No można próbować. Najpierw samochody dostawcze były testowane, teraz będą trójkołowce i motorowery. No wszystko dobrze, tylko najskuteczniejszym sposobem realizacji tych rodzajów projektów jest rachunek ekonomiczny. Czy warto płacić za takie eksperymenty, nie do końca mogąc przewidzieć, jakie będą tego efekty. No bo ten rachunek pod znakiem zapytania polega to na tym, ten znak zapytania, że to prawda, tankowanie jest tańsze, czyli prąd tańszy niż benzyna na przykład, ale sam pojazd jest droższy, prawda? Elektryczny droższy od spalinowego. No i ciągle jeszcze długo tak będzie, no. Na koniec pozostajemy przy motoryzacji, wiedząc jak bardzo Anna Gacek interesuje się sektorem motoryzacyjnym, pięknymi samochodami. Doceniamy, Aniu, także tę twoją pasję. Dzisiaj startują jedne z największych na świecie targów motoryzacyjnych, Paris Motor. No właśnie, przy okazji Paryż, to też jedno z ulubionych, jak sądzę, miast Ani. Nie tylko. Paris Motor Show. Podobno w tym roku, szanowni państwo, trochę pustawe te targi. Panie Adamie, dlaczego? Podobno, no, z jednej strony wiemy, największe, ale w tym roku wyjątkowo zostaną zapamiętane jako takie, na których tych wystawców nie było zbyt wiele. No rzeczywiście skala producentów światowych, nieobecności ich na targach w Paryżu jest zastanawiająca. Ale ja myślę, że dzisiaj do klienta w salonie samochodowym wychodzi się z pełną ofertą doświadczenia auta. Można pojechać, przejechać, zobaczyć, sprawdzić wszystko, co jak działa. Na targach jest to niemożliwe, bo tam 70 chętnych w jednym momencie chciałoby robić to samo. I może ta formuła po prostu prezentacji oferty się wyczerpała. Aniu, czy ty widziałeś jakieś takie propozycje w tym roku, jakieś zdjęcia, filmy, być może które cię szczególnie zaintrygowały? Te auta błyszczą, piękne są, prawda? To... Ja jeszcze dochodzę do siebie po zakończonym we wtorek, czyli przedwczoraj, tygodniu mody w Paryżu, więc ja myślę, że też Paryż w ogóle musi dojść do siebie po jednym najeździe entuzjastów i przygotować się na kolejny, więc jeśli chodzi o rzeczy piękne, prezentowane w oszałamiającej formie, ja jeszcze muszę przetrawić wszystko to, co widziałam. Miasto pełne. Ale myślę, że te drugie emocji. Targi nieprędko wyczerpią swoją formułę. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję Aniu. Patrzeć już Wyżga. Dziękujemy. Do usłyszenia po 16. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Autopromocja.

Back Colors, nagranie tytułowe z jego ostatniej płyty, która ukazała się rok temu. Za kwadrans 10. Teraz coś z płyty, która o każdej porze brzmi świetnie. Interpol z niezapomnianej debiutanckiej płyty Turn on the Bright Lights. Za 10 minut 10. Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Czy wy wiecie, że polscy sportowcy zostali mistrzami świata? No ja wtedy wiemy, bo już dwa razy nawet wygrali w Sadkówka. Ja nie mam w domu telewizora, ale kiedyś miałam. Ale w dwóch telewizorach jeden raz wygrali. Bo Lewandowski przegrał piłkę nożną. Nie być taki. On jest dobry. Włoski miał ładne. Prawdzie mu się udało, ale się nie udało. Nieprawda, udało mu się. Lewandowski to ostatni smok świata. Siłę musi mieć. A gdzie tą siłę ma? W sobie, w rękach i w nogach. I w pupie też. Turbo dopalanie. Proszę pani, mi się to wyobraża, że on tak bronił. Tak, biegnął, no i tak mu podskoczyła piłka, no i mu tak... Wojtek! Komentarz sportowy. Na tym się trzeba znać. To ważna sprawa. A wiecie, że ja mogę nawet zaskoczyć z wieży Eiffla? Jesteś choczny chłopak, a ja mogę zaskoczyć z pałacu tylko z samego szczupka. Kurtury. A czy wy znacie jeszcze jakieś dyscypliny sportowe? Piłka nożna, siatkówka, nożną siatkówkę i tyle ja znam. Tenis. Mój dziadzio by się też ogląda. Wczoraj mi mówił, że go boli gardło od krzyczenia Polska! Mistrzunio. Polska! De Balenciwa! To taki? Taki piłkarz w siatkówce. Balenciwa! A czym się może zajmować szczypiornista? Szczypiorkiem. Sadzi szczypiorek. I to na czas. Pewnie on pracuje w kuchni. Tego nie wiem, bo w sobotę było wesele i tańcowałam. Ruda tańczy jak szalona, krzyczy, piszczy, to jest ona, to jest najfajowszy. Tego nie było na weselu. A do czego tańcowałeś? Ja to Izy tańcowałam. Kto to Izy? A kiedy nasi sportowcy zostali mistrzami świata, to co oni za to dostali? Kasiorkę. Stówę nawet. No, stówę, żeby kupić samolot. A gdzie oni grali ten mecz? Pan nie wie gdzie? Na stadionie. A w siatkówce są najlepsi Polacy, bo to też są sportsmeny. I to było na tyle. Nic nas już nie zaskakuje więcej. Do widzenia Państwu. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now, we don't talk. But I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you would. Days in Rome. If you just could see how much I've changed.